Pożar w Siemianowicach Śląskich informuje katowicka prokuratura. To jeden z 21 ciężko rannych górników, którzy trafili do tego szpitala tydzień temu po katastrofie w kopalni Mysłowice Wesoła. Zmarły górnik miał 26 lat, w kopalni pracował od 5, osierocił 2-letnie dziecko. Lekarze z Siemianowic wciąż walczą o życie dwóch mężczyzn, których stan jest krytyczny. Stan czterech górników jest ciężki, ale stabilny. W kopalni Mysłowice Wesoła znów trzeba było przerwać akcję poszukiwania zaginionego podczas katastrofy 42-letniego kombajnisty. Ratownicy muszą najpierw wypompować wodę, która pojawiła się w obniżeniach wyrobiska. Od górnika dzieli ich 170 metrów. Krakowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tragedii na Broad Peak. W 2013 roku, schodząc z ośmiotysięcznika, zginęli dwaj himalaiści, 28-letni Tomasz Kowalski i 59-letni Maciej Berbeka. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych serwisach. Tryb przyspieszony. Jeszcze dziś mają stanąć przed sądem pseudokibice zatrzymani po sobotnim meczu Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym. Chodzi o 7 osób, 4 Polaków i 3 Niemców. Niemcy odpowiedzą za uszkodzenie mienia, konkretnie za zniszczenie stadionowych toalet. Z Polaków jeden odpowie za niesłuchanie poleceń stewarda i przebywanie w miejscu niedozwolonym dla publiczności. 3 za wtargnięcie na murawę boiska. Także dziś kolejny polski kibic ma usłyszeć zarzut kradzieży aparatu fotograficznego. PiS od dawna zapowiada audyt rządów obecnej koalicji. Dziś w Trójce szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak mówił, że zostanie on przedstawiony w ciągu miesiąca. Gotowa jest już część ekspercka. Teraz autorzy uzupełniają dokument konkretnymi przykładami z życia gmin, powiatów i województw. Przedstawimy ten raport, właśnie uzupełniony o przykłady lokalne. Na przykład jak Polska lokalna jest przez rząd koalicji PO-PSL likwidowana, jak likwidowane są połączenia PKP, PKS-u, jak likwidowane są posterunki policji, jak pośrednio przez samorządy, ale ze względu na to, że brakuje pieniędzy samorządom, bo nie są przekazywane przez władze, likwidowane są szkoły, jak zmieniane spółki, a później prywatyzowane są szpitale. Raport już teraz liczy około 70 stron. Odbiory centralnego odcinka drugiej linii metra rozpoczęte. Jeśli wszystko będzie dobrze, z Woli na Pragę pojedziemy metrem w listopadzie. Na razie wiadomo, że poszczególne stacje będą odbierane po kolei, jedna po drugiej. W taki sam sposób będą też wydawane pozwolenia na użytkowanie, jeśli będą, bo są trzy możliwości. Pierwsza to jest podpisanie protokołu bez jakichkolwiek uwag. Druga droga to jest podpisanie protokołu z uwagami o nieistotnym charakterze dla przedmiotu zamówienia. Mówi prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk. W przypadku drugiej możliwości chodzi o drobne uchybienia. Końcówka robót brukarskich. Trudno powiedzieć, że to jest wada, która uniemożliwia jeżdżenie pociągiem i oddanie do użytku inwestycji za prawie 4,5 miliarda złotych. Teoretycznie komisja może też odmówić podpisania protokołu, ale urzędnicy twierdzą, że jest to raczej mało prawdopodobne. Skoro tak, można się zająć przyjemniejszymi rzeczami, na przykład wyborem lektora, który będzie zapowiadał stację. Następna stacja, Stadion Narodowy. Tak jak na przykład Krystyna Janda albo Andrzej Matul czy Jan Gudowski. Plebiscyt w tej sprawie ogłosiła właśnie Radiowa Jedynka. Głosować można od dziś do 26 października. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Turcja idzie na ustępstwa. Władze w Ankarze zgodziły się na użycie swoich baz wojskowych przez Amerykanów w walce z islamistami w Syrii. To pierwszy taki gest tureckiego rządu, który do tej pory starał się nie angażować militarnie w konflikt rozgrywający się u granic państwa. O zgodzie Turcji na użycie baz przez amerykańskie lotnictwo poinformowała doradczyni prezydenta Stanów Zjednoczonych Susan Rice. Ankara miała zgodzić się, by amerykańskie myśliwce mogły startować z bazy Inchirik na południu Turcji. Tym samym lotnictwo będzie miało ułatwione zadanie przy nalotach na pozycje islamistów w Syrii, bo dotąd samoloty podrywały się z baz w znacznie bardziej odległych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Katarze. To pierwszy taki krok ze strony Turcji. Władze w Ankarze rozmieściły co prawda czołgi przy granicy z Syrią, ale odmówiły przeprowadzenia ofensywy lądowej w mieście Kobani, gdzie trwa ofensywa fanatyków. Ataki radykałów z państwa islamskiego odpierają mieszkający tam Kurdowie, ale Turcja nie zgodziła się na wpuszczenie przez swoje terytorium do Syrii innych grup kurdyjskich bojowników, które pomogłyby w walce z radykałami. W ciągu niemal miesiąca walk w samym tylko syryjskim Kobani zginęło ponad 550 osób, a około 200 tysięcy mieszkańców uciekło przez granicę do Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zarówno w Syrii, jak i w Iraku pozycje islamistów od początku lipca bombardują myśliwce Stanów Zjednoczonych i zawiązanej przez nich koalicji przeprowadziły już prawie 400 nalotów. To był serwis Trójki. Słaby deszcz dziś tylko na Pomorzu, na pozostałym obszarze dużo słońca, od 16 stopni w Gdańsku do 21 w Warszawie i 23 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla miłośniczek ekspres.

No właśnie, jeśli pani pozwoli, konkretne pytanie już na początek. Jakie pytanie stawiamy naszym słuchaczom dzisiaj? Czy pan, pani posłałby swoje dziecko do szkoły zawodowej? Pytanie sformułowane, jak pani widzi, ostro, bezpośrednio, bo zwykło się uważać, że szkoła zawodowa to jest coś gorszego. Tak przynajmniej było za moich czasów. Tak. Teraz jest. Prawdopodobnie ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę szkoły zawodowej, bo to się stała sytuacja taka, że ludzie tego nie biorą pod uwagę, a szkoda. I teraz ministerstwo zamierza odmienić tę sytuację, dysponując sporymi pieniędzmi. O pieniądze zapytam pani za moment, ale proszę na początku powiedzieć, czy jest jakiś pomysł na współpracę właśnie z pracodawcami? Czy państwo już to sprawdzili może? Jasne. Przede wszystkim zanim te propozycje przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej, to już wcześniej omówiliśmy je z pracodawcami, ponieważ tak naprawdę nie da się reklamować szkolnictwa zawodowego bez ścisłej współpracy z pracodawcami. Bardzo chcemy zaangażować ich nie tylko w przygotowanie programów nauczania, ale także, żeby nam powiedzieli, kogo potrzebują. Bo bardzo ważne jest to, aby ze szkół zawodowych wychodziły osoby, które potem będą się mogły odnaleźć na rynku pracy, aby były to osoby, które będą posiadały umiejętności wymagane przez pracodawców. Ale też bardzo ważną rzecz pan powiedział przed chwilą, czyli taką, że dużo rodziców, uczniów na przykład szkół gimnazjalnych nie wybiera szkoły zawodowej, ponieważ w odróżnieniu od tego, że tak naprawdę doskonale wiemy, jakie licea działają w naszej okolicy, jaki mają program i jaką mają opinię, bardzo mało wiemy o szkołach zawodowych. To też chcemy zmienić, między innymi stworzyć mapę szkół zawodowych. Każdy będzie mógł wejść na stronę internetową MEN-u, zobaczyć, jaka szkoła zawodowa działa w jego okolicy, w jakich kształci zawodach, i chcemy też pokazać programy tych szkół i pokazać, że to nie musi być szkoła drugiego wyboru. Właśnie, spójrzmy na te szkoły i następny krok, czyli na zawód, bo tutaj myślę, że bardzo często nie ma wiedzy o zawodach, prawda, które w przyszłości będą potrzebne. Typowym przykładem są na przykład szkoły gastronomiczne, kiedyś bardzo popularne. Wydawało się, że po takiej szkole gastronomicznej jest sporo pracy, bo można być albo kelnerem, albo wręcz iść w stronę tego, żeby taką restaurację czy kawiarenkę zakładać. Tylko dzisiaj chyba ludzie nie mają takiej precyzyjnej wiedzy, które zawody będą atrakcyjne, zarówno w sensie finansowym, jak i dadzą miejsce pracy. Przede wszystkim oczywiście kwestie finansowe są bardzo ważne, ale dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy zweryfikowali rynek, ponieważ szkoły zawodowe uczą rzeczywiście w bardzo wielu zawodach, natomiast część z nich jest dużo mniej popularna niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Stąd między innymi konieczność współpracy z pracodawcami, aby to oni właśnie powiedzieli nam, jakich fachowców potrzebują. Nie chcemy uczyć przypadkowych zawodów, przypadkowych niepotrzebnych umiejętności. Bardzo nam zależy na tym, aby szkolnictwo zawodowe niejako punktowo przygotowywało młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Jeśli takie umiejętności będą potrzebne, będzie wtedy praca, a także finanse. Finanse są istotne, bo trzeba przecież także przygotować kadrę. Ja mam wrażenie, że bardzo często nauczyciele jakby nie dorastają do tych nowych standardów. Nie uczą się, nie współpracują z lokalnym biznesem. To prawda, dlatego te 820 milionów euro, o których pan wspomniał, z pieniędzy unijnych, będą między innymi przeznaczone również na kształcenie kadry, ponieważ mamy wykształconą kadrę, natomiast część tej kadry jest na przykład wykształcona w zawodach, które już cieszą się dużo mniejszą popularnością niż kilka czy kilkanaście lat temu. Chcemy to zmienić, chcemy przygotować kadrę po to, aby rzeczywiście ona była równorzędnym partnerem dla uczniów takich szkół. Więc to jest dla nas niezwykle ważne. Te działania, które zaplanowaliśmy, jest ich bardzo dużo. Minister Edukacji Narodowej ten rok szkolny ogłosiła rokiem szkoły zawodowców, natomiast jesteśmy absolutnie świadomi tego, że w jeden rok nie da się wszystkiego zmienić, natomiast jesteśmy cierpliwi, są pieniądze, zachęcamy do współpracy, wszystkie nasze propozycje można ocenić, do końca października trwają konsultacje społeczne tychże propozycji. Jeśli są wśród naszych słuchaczy nauczyciele szkolnictwa zawodowego, uczniowie, czy może rodzice, którzy mają pytania z tym związane, zachęcamy, aby wejść na naszą stronę zawodowcy.men.gov.pl i do nas napisać swoje propozycje. Jeszcze prosiłbym panią, pani Joanno, o słowo na temat techników. Z tego co wiem, bardzo wielu absolwentów techników w ogóle rezygnuje z matury, czyli decyduje się właśnie na szybką ścieżkę dojścia do swojego wymarzonego miejsca pracy. Jak te technika dziś wyglądają? Czy one się zmieniają? To, co jest bardzo ważne, nam zależy to, o czym wspomniałam wcześniej, aby technika przestały być szkołami drugiego wyboru. W tym momencie zdarza się, to nie jest zasada, bo nie chciałabym krzywdzić techników, które są naprawdę świetne. Mamy bardzo wiele świetnych techników i bardzo dużo też fantastycznych szkół zawodowych. Natomiast niestety zdarza się tak, że technika dają nam dosyć słabą wiedzę ogólną i kiepsko uczą zawodu. Nam zależy na tym, aby technika, tak jak powiedziałam, nie były szkołami drugiego wyboru, czyli aby dawały na dobrym poziomie wiedzę ogólną, która nawet pozwoli absolwentom i technikum pójść na studia, ale także dawały konkretną profesję. W tym momencie niestety tak nie jest w większości przypadków i to też bardzo ważne, abyśmy to przemienili, żeby ten uczeń, absolwent technikum miał wybór i fach. Czyli ministerstwu zależy na tym, żeby uczeń po gimnazjum, który nie ma aspiracji pójścia na studia, wybierał technikum czy szkołę zawodową? Nam zależy na tym, aby szkoły zawodowe w ogóle były brane pod uwagę, ponieważ w tym momencie, jeśli porozmawiamy z gimnazjalistami, to tak naprawdę, szczególnie w dużych miastach, niewiele osób bierze pod uwagę, ponieważ to, co pan powiedział na samym początku audycji, jest takie przeświadczenie chyba sprzed wielu lat i wśród uczniów, i wśród rodziców, że pójście do zawodówki, mówiąc kolokwialnie, to jest nie najlepsza perspektywa. Chcemy to zmienić i pokazać, że wcale nie jest się gorszym, wybierając zawodówkę, a wręcz przeciwnie, można do takiej szkoły pójść, dostać świetny fach, a potem odnaleźć się na rynku pracy. To też jest kwestia być może zmiany mentalności, nie tylko szkolenia, współpraca z pracodawcami, ale także właśnie pokazanie oferty tych szkół. Za moich czasów do zawodówek szli po podstawówce ci, którzy mieli średnią poniżej 3, ma pani rację. No to właśnie, było wiadomo, że wszyscy, którzy nie dawali sobie rady z programem w szkole podstawowej, dla nich pozostawały zawodówki i to było traktowane jako coś gorszego. Ciekaw jestem, czy uda się to zmienić. Proszę jeszcze powiedzieć, czy pani minister, obiecując tak duże pieniądze, 820 milionów na wsparcie, 700 milionów z funduszy regionalnych, to są gigantyczne sumy jak na oświatę. To są pieniądze z nowej perspektywy unijnej i też chciałabym jedną rzecz zaznaczyć, że nie są to puste obietnice. To są pieniądze, które wiemy, że będziemy mieli, dlatego też możemy działać, stąd te dokładne plany. Bardzo pani dziękuję. Pozwoli pani, że połączymy się jeszcze tuż przed godziną 13. Wobec tego otwieram rozmowę. Zapraszam państwa. Pytanie, jakie stawiamy dziś, to czy posłałby pan, pani swoje dziecko do szkoły zawodowej? Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk już czeka na telefony od państwa i oczywiście nasz adres mailowy przeciw@polskieradio.pl. Dramatycznej treści SMS. Nic z tego nie wyjdzie. Instruktorzy zawodu na wymarciu. Za, a nawet przeciw. A rozmowę na temat szkolnictwa zawodowego otwiera pan Jan. Witam pana serdecznie. Halo, panie Janie. Teraz pana słyszę, proszę głośniej, witam, dzień dobry. Andrzej to jest. A, pan Andrzej, czyli pan Jan nam gdzieś w tym momencie może się jeszcze odezwie. Panie Andrzeju, witam i zapraszam do rozmowy. Czy posłałby pan dziecko do szkoły zawodowej? Oczywiście, żebym posłał. Sam jestem absolwentem szkoły zawodowej. Zaczynałem swoją karierę, właśnie zacząłem od zawodówki. Jakiej? I następnie to była zawodówka energetyczna, żeby gdzieś przyszło się zahaczyć do pracy, kończąc później technikum, pracując równocześnie, a po 15 latach po skończeniu technikum zrobiłem sobie studia, więc jest jak najbardziej możliwe, kwestia potrzeb, sytuacji finansowej, pracy i tak dalej, wszystko można zrobić, a uważam, że większość ludzi pcha swoje dzieci na studia i dlatego teraz nie mamy fachowców, mamy masę wykształconych wysoko ludzi, a nie ma kto pracować. Bardzo dziękuję, to pierwsza opinia. Jest z nami pan Wojciech, witam pana. Halo. Tak, witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z Pogodnej Nysy. Panie redaktorze, szkoły zawodowe są bardzo potrzebne. Od 30 lat prowadzę działalność gospodarczą, szkoliłem swego czasu uczni, wiem, że są bardzo potrzebne. Bardzo się tylko boję jednego, czy czasami to nie będzie przystanek dla nauczycieli, którzy nie mają miejsca zatrudnienia, że tak powiem, nie, w tej chwili nie znajdują się w obecnej rzeczywistości. Tylko tyle, dziękuję. Ale jeszcze jedną, bo jeśli pan pozwoli, panie Wojciechu, słucham. Pan prowadzi działalność gospodarczą, czyli jest pan potencjalnym pracodawcą. Czy ten system, że część młodych ludzi u pana by miała zajęcia praktyczne, a w szkole teoretyczne, odpowiadałby panu? Jak najbardziej. I to było bardzo dobre i ten temat się bardzo sprawdzał. Wyszkoliłem chyba z 10 uczniów, z tego co wiem, 6 pracuje dalej w zawodzie, prowadząc własną działalność. W jakiej branży? Blacharsko-dekarskiej. Świetnie. To jest dobry przykład, proszę państwa. Widzą państwo, konkretny pracodawca jest w stanie wziąć do siebie na zajęcia praktyczne i wyszkolić młodzież. Panie Adamie, witam pana. Witam, dzień dobry. Ja dzwonię z Bielska Białej. Proszę pana, ja jestem osobą w wieku po 50 i pamiętam, że szkolnictwo zawodowe w latach 80. wyglądało w ten sposób. Troszeczkę inaczej niż pani, z którą pan na początku audycji rozmawiał. To znaczy najpierw uczeń musiał znaleźć sobie praktykę, a dopiero później w tym kierunku, jaką praktykę sobie znalazł, to mógł podjąć naukę w szkole. Kształcić. Czyli w odwrotnej kolejności. Mhm. Nie szkoła, a później szukamy, kto też nas będzie chciał po prostu z jakimś tam konkretnym zawodem, tylko dokładnie w odwrotnej kolejności. I to sprawdzało się naprawdę świetnie. Czyli najpierw konkretny pomysł na pracę, a później do tego dołączamy wykształcenie. Też dobry pomysł. Dokładnie. Panie Filipie, dokładnie. Witam pana. Kolejny słuchacz jest z nami. Jakie jest pańskie zdanie na temat szkolnictwa zawodowego? Czy posłałby pan syna do szkoły zawodowej? Dzień dobry, witam. Ja myślę, że tak, jak najbardziej, z tym, że sprawa, myślę, jest bardziej złożona, ponieważ ja może tak pokrótce wrócę do tego, jak wyglądała moja ścieżka związana z nauczaniem. Ja robiłem maturę akurat w 2003 roku, więc gdzieś 17 lat temu i pamiętam, że wtedy była niesamowita moda, że wszyscy szli albo jakaś socjologia, albo psychologia. Ja akurat skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i nie ukrywam, że to był, z mojego punktu widzenia, to był bardzo dobry wybór. A wszystkie osoby, które razem ze mną gdzieś zadecydowały, że właśnie pójdą na jakąś psychologię i wybrały, powiedzmy, te kierunki humanistyczne, niestety dzisiaj mają bardzo duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia, ze znalezieniem pracy i myślę, że to szkolnictwo zawodowe jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Odpowiadając na pytanie, czy pozwałbym moje dziecko, myślę, że to w bardzo dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu on będzie mógł poszerzać swoje zainteresowania i myślę, że to jest podstawowa sprawa. Jeżeli nasze dziecko będzie chciało realizować się w kierunku, nie wiem, zostanie nauczycielem dydaktycznym, jak najbardziej pchajmy go do tego, ale pytanie, my musimy dzisiaj w odpowiednim momencie dać możliwość naszemu dziecku ukierunkowania go. I wbrew pozorom spełnianie marzeń to jest jedna rzecz, ale życie i praktyka to jest inna sprawa. Druga. I w pewnym momencie trzeba znaleźć możliwość takiej pracy, która pozwoli nam utrzymać dom. I myślę, że to jest najważniejsze, że brakuje nam w dzisiejszych czasach, brakuje nam specyficznego, zawodowego wykształcenia i co daje nam później możliwość znalezienia miejsca pracy i utrzymania rodziny, tak jak on powiedział. Bardzo dziękuję. Jeszcze posłuchajmy w tej części rozmowy z państwem pani Urszuli. Witam panią. Witam pana, panie Michale. Jakie jest pani zdanie? Ja z chęcią posłałabym córkę do szkoły zawodowej, znając kwalifikacje nauczycieli. Obecnie moja córka chodzi do szkoły podstawowej, a uczy ją pani, która niedawno przez 5 lat pracowała w szkole jako sprzątaczka. W międzyczasie zrobiła maturę w rok, skończyła szkołę pedagogiczną wyższą w jakimś powiatowym, okolicznym mieście. Mhm. I teraz moje dziecko chodzi do szkoły, ta pani uczy to dziecko, a ja mam poważne zastrzeżenia jako rodzic odnośnie jakości tej nauki. Ale ponieważ lokalne układy są zawsze ważniejsze niż wszystko inne, więc... No tak, nie dziwię się. Ale konkretnie, pani Urszulo, gdyby córka w drugiej czy trzeciej klasie gimnazjum powiedziała pani, że chce być fryzjerką i chce pójść do dobrego, zawodowego... najpierw znaleźć zakład fryzjerski, gdzie byłaby na praktyce, jednocześnie zrobić wiedzę teoretyczną w szkole zawodowej. Co by pani na to powiedziała? O fryzjerze. Mój teściu nieżyjący był fryzjerem w przedwojennej szkole. Zeszyty mam do tej pory. I naprzeciwko mam też zakład fryzjerski. I niedawno rozmawiałam z panią i powiedziała, że w szkole zawodowej nie nauczono jej nic. Ani o podatkach obrotowych, ani o organizowaniu zakładu. A przeglądała te zeszyty z 36 roku i były prowadzone wzorcowo. Więc ona stwierdziła, że jakość nauki w szkole zawodowej jej... była żadna w porównaniu z tym, co było przed wojną. A mówiła też do mnie, że miała absolwentki po technikach fryzjerskich i stwierdziła, że nie wiadomo, po co one są. I niestety te fryzjerki, te absolwentki nie potrafiły nawet umyć głowy, bo szkoła ich tego nie nauczyła. Bardzo pani dziękuję. Może zatem warto sięgnąć po doświadczenia naszej przedwojennej edukacji zawodowej. Posłuchajmy opinii pani Anny Wdowińskiej-Sawickiej z miesięcznika Perspektywy. Myślę, że rodzice współczesnych nastolatków to jeszcze pamiętają takie powiedzenie, że jak się nie będziesz uczyć, to cię pośle do zawodówki. I wtedy rzeczywiście prestiż szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza tych szkół takich zasadniczych szkół zawodowych, był bardzo niski. Wydawało się, że wszyscy właściwie powinniśmy ukończyć licea, a potem iść na studia. To między innymi efekt niezbyt fortunnej, jak się okazało, reformy z roku 99. Przypominam, że wtedy też utworzono twór, z którego potem trzeba się było wycofywać, to znaczy licea profilowane, które były już taką kompletną i ślepą uliczką edukacji. Natomiast w tej chwili sytuacja jest diametralnie różna. Te szkoły zawodowe, myślę o technikach, które pozostały na placu boju, to są szkoły zupełnie inne niż te, które my pamiętamy z czasów naszej nauki. Przede wszystkim one są bardzo nowocześnie wyposażone. One dają jednocześnie i wykształcenie ogólnokształcące i również dają konkretny zawód, oczywiście jeżeli się przystąpi do egzaminu zawodowego. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz napisał, ja ze średnią powyżej 4 poszedłem do szkoły zawodowej i się tego nie wstydziłem. Byłem zadowolony. Teraz nie boję się trzymać młotka w ręku przynajmniej. Po szkole zawodowej skończyłem technikum, szkołę policjalną wyższą i podyplomową. Posiadłem wiedzę i zawód. Inne osoby po liceum czy technikum posiadły jedynie wiedzę. Czy posłałbym dziecko do zawodówki? Zdecydowanie tak, napisał pan Tomasz. A ja witam pana, panie Ireneuszu. Dzień dobry. Halo? Robert z tej strony, witam serdecznie panie redaktorze. Panie Robercie, halo? Tak jest, słyszymy się, bardzo się cieszę, że pan się do nas dodzwonił. Panie redaktorze, ja skończyłem technikum, skończyłem politechnikę i znam stare czasy zawodówek i do dzisiaj znam ludzi, którzy potrafią podwinąć rękę, naprawić silnik w samochodzie, mimo że silniki są teraz bardzo zaawansowane od strony elektronicznej, a od strony mechanicznej one się właściwie nie zmieniły w ogóle, bo jest blok, jest tłok i tak dalej. Natomiast to ma ręce i nogi, mówimy, mam na myśli tutaj szkolnictwo zawodowe pod warunkiem, że szkoła nie będzie brała w tym udziału. Tylko no jak ma nie brać? To jakby pan to rozwiązał, gdyby to szkoła tak, nie brała udziału? Już tłumaczę, w czym jest problem. Wcześniej pani przede mną się wypowiadała na temat umiejętności nauczycieli. Oni nie mają żadnych umiejętności nauczyciele. Oni powinni uczyć języka polskiego, matematyki, podstaw, tak? Nie wiem, obycia w świecie, zachowania, mogą języków uczyć. Natomiast praktyka powinna być tylko i wyłącznie w zakładach. I jeszcze jeden problem, żeby teraz w zakładzie mogła być jakakolwiek praktyka, to właściciel musi mieć ukończony jakiś kurs i tak dalej. Ja pamiętam, jak w 98 roku otwierałem pierwszą firmę i musiałem zatrudnić ludzi, no bo firma się zaczęła rozwijać. Przychodzili do mnie ludzie po studiach, ludzie po prostu no nic nie potrafili. Nawet na kalkulatorze policzyć, co to jest marża, co to jest narzut, bo oni nie mieli żadnego pojęcia w tym temacie. Oni po prostu chodzili na te studia, bo tak trzeba było pójść, zrobić, bo to był prestiż, bo to było dobre. Te pomysły, panie Robercie, Ministerstwa Edukacji Narodowej idą w kierunku, który pan sygnalizuje jako dobry, to znaczy praktyka w konkretnym zakładzie pracy u pracodawcy, a wiedza teoretyczna plus języki, plus obycie w szkole. No, to jest taki pomysł. Bardzo panu dziękuję. Teraz jest już z nami pan Ireneusz. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Panie redaktorze, ja chciałbym tutaj się odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika, iż nauczyciele nie posiadają kwalifikacji. Po pierwsze, ja przeszedłem całą procedurę od technikum przez instruktora praktycznej nauki zawody. W ogóle jestem pracownikiem szkoły i powiem szczerze, że no, czuję się raczej w pełni jakby wyposażony we wszystko to, co powinienem na danym stanowisku posiadać. Ale wydaje mi się, że w tym całym procesie naszym edukacji brakuje jednego, bo powstało coś niedobrego. Szkoły zostały bardzo mocno sformalizowane. Przede wszystkim chodzi mi o nowy system egzaminów kwalifikacyjnych. Na dzień dzisiejszy każdy nauczyciel powie już dość formalności. Przecież w tej chwili, nie wiem czy państwo wiecie, ale posiadamy cały rok obłożeni jesteśmy egzaminami. Kończą się matury, rozpoczynają się egzaminy kwalifikacyjne, zawodowe. One trwają cały rok, a każdy egzamin to pewna otoczka prawna, którą musimy spełnić, aby ten egzamin przeprowadzić. To nam zabiera po prostu godziny, które normalnie moglibyśmy wypełniać na stanowiskach pracy w klasach, ucząc tych uczniów tego, co mają wiedzieć. Więc tu jest dopiero pole do popisania, żeby Ministerstwo Edukacji uporządkowało ten system egzaminów, niech to będzie jedna sesma, albo niech go uproszczą. Troszeczkę jeździmy po krajach Unii Europejskiej i to, co myśmy mieli w egzaminowaniu na końcu szkoły zawodowej czy technikum i było uznane jako złe, to w krajach unijnych to funkcjonuje i bardzo dobrze się ma. Także ja kończąc chciałbym powiedzieć, mniej formalności, a więcej rzeczywiście uporządkowania i urealnienia tego czasu edukacyjnego. Słusznie, bardzo panu dziękuję za ten głos. Zacytuję Marcina z Bielska-Białej, który napisał: mamy jedno życie i najważniejsze jest spełnianie marzeń i osiągnięcie pełnej satysfakcji z życia. Jeśli moje dzieci będą widziały siebie i realizację swoich marzeń w teoretycznie mało prestiżowych zawodach, to będę je wspierał. Lepiej być szczęśliwym stolarzem, tak jak ja, niż sfrustrowanym i nieszczęśliwym kierownikiem ogromnej korporacji. Nic dodać, nic ująć. Jeszcze spróbujmy. Jest z nami pan Robert. Halo? Tak, jestem. Witam pana, panie Robercie. I już za moment będziemy rozmawiali z profesorem Michałem Sachańbińskim z Wyższej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Ale wcześniej słucham jeszcze pana, panie Robercie. Jak najbardziej jestem oczywiście za szkołami zawodowymi, ponieważ uważam, że człowiek po liceum, który się wybiera w ogóle do liceum, to więc marzy o studiach i to musi być, uważam, pewniak, a nie zaliczenie tylko liceum, ponieważ na przykładzie mojego syna, który ukończył liceum i nie poszedł dalej w kierunku studiowania, to więc jest osobą zero, niewykwalifikowaną, nie posiada żadnych umiejętności. I my musimy zrozumieć wszyscy, że szkoła zawodowa to nie jest jakieś poniżenie czy gorszy uczeń. Proszę pana, skończyłem żeglugę śródlądową i gdzie miałem w 82 roku pracować, kiedy załóżmy port Kędzierzyn-Koźle kończył swoją kadencję i wszystko upadało, a wiadomo, że szkoły zawodowe powinny iść w kierunku gospodarki, to znaczy gospodarka w kierunku szkoły. Dokładnie tak. Bardzo panu dziękuję. Posłuchajmy jeszcze opinii dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, pani Jolanta Kosakowska. Zaczęło się wreszcie mówić o kształceniu zawodowym, które powinno w systemie edukacji mieć swoją ugruntowaną, dobrą pozycję. No mamy ciągle taki problem, że pomimo, że zmiany, modernizacja w edukacji zawodowej trwają już, jest to proces, który trwa od wielu lat, to jednak takich faktycznie pozytywnych, decydujących efektów tych zmian dla kształcenia zawodowego ciągle jeszcze jest za mało i są one niedostateczne. Fakt, że w dalszym ciągu młodzież i rodzice chętniej wybierają liceum ogólnokształcące, szkołę z maturą w przekonaniu, że to jest taka furtka dla przyszłości i dla łatwiejszego zatrudnienia, ale to jest nie do końca prawdą. I rodzice, i młodzi ludzie muszą być przygotowani do tego, że rynek pracy generuje takie miejsca, jakie generuje, i to, że ktoś wybiera, że będzie się uczył zawodu cukiernika czy stolarza, po tych zawodach czy instalatora sanitarnego, czyli naszego hydraulika, tu zawsze znajdzie zatrudnienie, bo ten sektor usług jest zawsze otwarty, żywy, bo tak to wynika z naszego zapotrzebowania, a bycie cukiernikiem czy stolarzem wcale nie eliminuje możliwości uzyskania wyższego wykształcenia. No właśnie, sięgnijmy zatem po dobry przykład wyższego wykształcenia, ale z taką bazą bardzo konkretnej wiedzy. Jest z nami pan profesor Michał Sachanbiński, rektor Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Sukces pan osiągnął, bo podobno to nie absolwenci pańskiej szkoły szukają pracy, tylko praca ich. Czy to prawda? Prawdą jest, iż kierunek, który my mamy właściwie dwie specjalizacje. Jedna specjalizacja to jest konserwacja i restauracja dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła artystycznego. I rzeczywiście absolwenci tego kierunku po prostu mają pełne zatrudnienie. Druga specjalność, już bardziej taka niszowa, to jest jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych. Tutaj mamy mniej studentów. I jeśli idzie o zatrudnienie, to są przede wszystkim to są dzieci, których ojcowie mają warsztaty jublerskie, czy warsztaty oprawiające bursztyn, i oni kontynuują tradycję swoich ojców. No to ładne, to jest zawsze taka ładna rodzinna tradycja, ale żeby być u pana w szkole, trzeba mieć jednak pewne predyspozycje artystyczne, czy nie? Tak, więc trzeba mieć pewne predyspozycje artystyczne i zdolności manualne. My mamy rzeczywiście takich studentów, którzy posiadają tę iskrę bożą i potrafią Coś zrobić i nie są pozbawieni tych umiejętności. Ale pan reprezentuje szkołę wyższą, zatem pan bierze do siebie młodych ludzi już po maturze, prawda? To jest warunek. Oni są szeroko wykształceni na ogół w liceum czy w technikum. Co pan sądzi o szkole zawodowej, gdzie młody człowiek jeszcze przed maturą, nie wiadomo czy ją zrobi, decyduje się właśnie na taką ścieżkę zawodową, żeby pójść do konkretnego pracodawcy, tam odbyć zajęcia praktyczne, a w szkole mieć uzupełnioną wiedzę natury ogólnej? No więc pomysł, który ostatnio lansuje między innymi Ministerstwo Nauki, że można zaliczać powiedzmy niektóre przedmioty dla osób, które mają wykształcenie zawodowe, które mają po prostu zawód, jest dobrym pomysłem. My mamy część studentów takich, którzy już zetknęli się z zawodem powiedzmy sztukatora czy pozłotnika, czy nawet pracują w konserwacji zabytków. To są osoby bardzo zmotywowane, ale rzecz ciekawa, że na studiach na przykład zaocznych my mamy coraz więcej osób po studiach wyższych i to są nie tylko osoby po studiach humanistycznych, ale również na przykład po fizyce, po chemii. To są osoby, które po prostu chcą się zrealizować, można powiedzieć, w kierunku również artystycznym, bo niewątpliwie konserwacja czy restauracja dzieł sztuki ma wiele przecież z naukami o sztuce. Proszę powiedzieć, bo z tego co wiem, w państwa szkole jest bardzo dużo dobrego i drogiego sprzętu. Skąd pan miał na to pieniądze? No więc, to znaczy, my, ponieważ ta szkoła została utworzona wspólnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą. Tak. A także dzięki współpracy z przedsiębiorstwem Alpex z Wałbrzycha i dzięki dotacjom unijnym udało nam się zgromadzić aparaturę na przykład do konserwacji, a szczególnie do restauracji dzieł sztuki. No, używamy już laserów, uczymy młodzieży nie tylko starych technik restauracji czy konserwacji dzieł sztuki, ale także tych technik nowoczesnych, właśnie tych technik laserowych. Jest to zresztą przewrót, można powiedzieć, w restauracji i w konserwacji dzieł sztuki, ponieważ my się specjalizujemy w konserwacji drewna, kamienia i metalu. Wydawałoby się, że to zawód dość niszowy, natomiast pan twierdzi, że nie ma żadnego problemu ze znalezieniem pracy po państwa szkole. To znaczy, no, my mamy młodzież, co prawda, z całej Polski, jednak na Dolnym Śląsku jest, jak pan redaktor wie, najwięcej zabytków. Tak. My mamy najwięcej tych zabytków i na przykład no, nasi absolwenci to znajdują pracę. No, często niestety to są te słynne umowy, prawda, tak? To nie są etaty, niemniej jednak... Ale nie ma problemu, żeby znaleźć pracę i na początek mieć dobry start zawodowy. Dobrze, panie profesorze, połączymy się jeszcze tuż przed 13, żeby podsumować dzisiejszy temat. Na razie bardzo panu dziękuję. Mieli państwo możliwość posłuchać o takim pozytywnym przykładzie, o dostosowaniu szkoły do warunków, jakie aktualnie proponuje rynek. To był pan rektor Michał Sachanbiński z Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Somebody got a second chance, man. He tries to get a grip. It ain't easy to be truthful when your story's all about jail. Jeden z polskich kabaretów ma w swoim programie skecz o szkoleniach z funduszy Unii Europejskiej. Pierwsze pytanie od uczestników szkolenia brzmi: czy będzie catering i o której godzinie? Dlaczego o tym piszę? Bo obawiam się, że pieniądze z Unii Europejskiej z nowej perspektywy mogą zostać wpompowane w szkolnictwo zawodowe, ale korzyści z tego będą mieli jedynie nauczyciele i trenerzy. Za, a nawet przeciw. A chodzi przecież o korzyść dla naszych dzieci, o to, by znajdowały miejsce na rynku pracy. Stąd dziś pytanie, czy posłaliby państwo swoje dziecko do szkoły zawodowej? Posłuchajmy przedstawiciela biznesu, Ireneusz Jabłoński z Centrum Adama Smitha. Słyszana coraz częściej refleksja nad tym, że należy odbudować szkolnictwo zawodowe na poziomie podstawowym i średnim, jest wreszcie dobrą informacją. Było wielkim głupstwem zlikwidowanie tego typu szkolnictwa w roku 99, wtedy kiedy ówcześni reformatorzy kierowali się szkodliwą, jak się okazało, iluzją polegającą na tym, że prawie wszyscy powinni mieć formalne średnie wykształcenie bez rzeczywistej treści i wiedzy, jakie za tym średnim wykształceniem idzie. Ze wszystkich badań wynika, że najbardziej pożądaną specjalizacją i poziomem wykształcenia przydatnym gospodarce, realnej gospodarce, czyli tej, która jest stworzona do wytwarzania dóbr i usług, jest technik. Zatem średniej klasy pracownik potrafiący samodzielnie wykonywać operacje technologiczne i kierować niedużym zespołem ludzi. Odbudowa zatem techników zawodowych i wyposażenie ich w urządzenia i programy pozwalające na wynauczenie młodych ludzi kompetencji, pozwalających im realnie znaleźć się na rynku dzisiaj, rynku wytwórczym, jest oczywiście rzeczą pożądaną i konieczną do tego, abyśmy nasz przemysł, nasze usługi, a zatem gospodarkę mogli intensywnie rozwijać. To przedstawiciel biznesu, pan Ireneusz Jabłoński. No, trzeba mieć tylko dobre rozeznanie, jak ten rynek pracy wygląda i gdzie rzeczywiście jest zapotrzebowanie na konkretnych fachowców. Kolejni słuchacze już chcą zabrać głos w tej sprawie. Zaczyna pan Paweł. Witam pana. Halo, panie Pawle? Mierz może. Teraz pan Włodzimierz jest z nami. Witam tak serdecznie, jest. Panie redaktorze. Całkowicie zgadzam się z wypowiedzią pana z organizacji Adama Smyta. Natomiast ja mam pytanie zasadnicze. Stworzenie takiego pokolenia ze szkołami zawodowymi to jest ogromny potencjał. Ten potencjał totalnie zmarnowano. W tej chwili będziemy znowuż inwestować. I pytanie zasadnicze. Jak jakieś nowe elity będą likwidować ten potencjał do zera i kto będzie za to płacił? Bo to są ogromne pieniądze. Były szkoły zasadnicze. Budynki budowano. Było tam jakie na ówczesny poziom obnarzędziowanie tego wszystkiego. Ci ludzie gdzieś zginęli, nie ma, no bo klasa robotnicza przeszkadzała elitom, klętała się pod nogami i w związku z tym zniszczono wszystko. Ale jak długo społeczeństwo będzie płacić, a ci, którzy likwidują tego rodzaju kwestie, są bezkarni. To wszystko. Kłaniam się. Dziękuję, panie Włodzimierzu. Panie Januszu, jest pan z nami? Jestem, kłaniam się nisko i pociągnę słuchacza, bo bardzo mądre rzeczy dzisiaj padły na antenie i teraz taka refleksja, że za tak zwane komuny było takie powiedzenie, że rząd heroicznie walczy z problemami, które sam wywołał i wydaje mi się, że to akurat pasuje do obecnej sytuacji. Jeszcze prośba. Taka prośba, żeby w przepasnych archiwach Trójki między innymi znaleźć rozmaite wypowiedzi tuzów ekonomii, tuzów nauki sprzed kilkunastu lat, którzy na rozmaitych antenach telewizyjnych, radiowych, w internetach przekonywali, że szkolnictwo zawodowe jest do bani, że trzeba wszystkich wepchnąć w edukację średnią i wyższą. Zróbcie coś takiego. Byłoby to bardzo ciekawe, łącznie, ale bardzo proszę z nazwiskami tych profesorów i tych ekspertów ekonomicznych, żeby one padły kiedyś na to. To by było ciekawe i dość okrutne. Przeczytam państwu maile, jaki nadszedł z Niemiec od pana Marka Galusa. Pracuję w Niemczech i widzę, jak tutaj szkolnictwo zawodowe działa. W firmie mamy dwóch uczniów, którzy normalnie pracują z nami przez 4 dni w tygodniu. Jeden dzień mają szkołę. Po 3 latach nauki i pracy zdają egzamin i zazwyczaj zostają zatrudnieni w naszej firmie. W czasie tych 3 lat płaci się im od 500 do 800 euro brutto. Po 3 latach pracy, nauki taki młody człowiek potrafi pracować i opłaca się firmie go zatrudnić. Prosty, dobry, niemiecki sposób. Panie Ireneuszu, witam pana serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Ja tak w nawiązaniu do tej rozmowy o tych szkołach zawodowych. Przecież szkoły zawodowe nie zostały zniszczone, że tak to można powiedzieć, przez to, że my rodzice, my uczniowie, żeśmy do nich nie chcieli iść, tylko to rynek pracy wymusił na ludziach, żeby szli do techników i do liceów. Pamiętam, sam jestem uczniem szkoły zawodowej i dziękuję mojemu majstrowi za wykształcenie, bo naprawdę szacunek. Jestem budowlańcem z wykształcenia, niestety nie pracuję w zawodzie. Mniejsza o to, ale to ja słyszałem, pytając o pracę zawsze, dlaczego pan ma tylko zawodówkę, jakby pan miał technikum, to by pan dostał tą pracę. I na dzień dzisiejszy ta sytuacja nadal istnieje. Jeśli się pojawia ktoś z technikum, ktoś z liceum, to ta osoba tą pracę dostaje, a pracodawcy mówią, że nie mają wykształconych ludzi, nie mają rąk do pracy, tak to nazwijmy, bo wykształconych mamy pełno, ale nie mają tych fachowców. To oni doprowadzili do tego, że dzieci przestały chodzić do tych zawodówek. Bardzo panu dziękuję. Ciekawy, ważny głos. Oddajmy głos rzecznikowi Głównego Urzędu Statystycznego, pan Artur Satora. Najwięcej wolnych miejsc pracy według zawodów odnotowano w roku 2013 i do pierwszej grupy, najpoważniejszej, największej, zaliczają się specjaliści. Brakowało prawie 10 tysięcy osób z różnymi specjalnościami, w tym taka większa grupa tych specjalistów to byli specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania. 1/3 tej grupy. Na drugim miejscu są robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 9100 osób w zaokrągleniu brakowało, w tym robotnicy do obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i tym podobne, którzy stanowili też 1/3 tej grupy głównej. Na trzecim miejscu są operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. 6300 osób brakowało. I na kolejnym miejscu, czwartym, są pracownicy usług i sprzedawcy. Brakowało 5300 osób w takiej specjalności. I piąte miejsce, technicy i inny średni personel. Widzą Państwo bardzo konkretne dane z Urzędu Statystycznego, gdzie brakuje jakich zawodów. Kończą dzisiejszą dyskusję na temat szkół zawodowych pani Joanna i pan Marcin. Zacznijmy od pani. Pani Joanno, witam. Witam serdecznie. Joanna z tej strony. Pracowałam 5 lat w technikum leśnym, byłam nauczycielem przedmiotów zawodowych i myślę, że winę za to wszystko, co się dzieje w szkolnictwie zawodowym, ponosi system tak naprawdę. Nauczyciele przygotowują uczniów nie tak naprawdę do nauki zawodu, tylko do egzaminu, bo z tego są rozliczani. Jest to okrutne, ale tak to wygląda. Druga sprawa, egzaminy zawodowe są sprawdzane na zewnątrz. I niewiele kryteria są takie same, także to jakby się ujednoliciło i w porównaniu do prac dyplomowych, które były niegdyś bronione, to jest rewelacją. Ale jest jeden problem. Przyjmuje się tak naprawdę wszystkich uczniów do technikum, ponieważ do zawodówek nie ma chętnych, w związku z tym klasy nie powstają. I uczniowie w dużej mierze, bardzo często tak się zdarza, nie zdają ani egzaminu maturalnego, czyli nie mają tego egzaminu dojrzałości, ani egzaminu zawodowego, czyli nie mają zawodu. Nie mają zawodu, notabene, tak. 4 lata w szkole, tak naprawdę na nic. Mhm. 4 lata stracone. Jaka recepta? No myślę, że rzeczywiście szkolnictwo zawodowe musi stanąć na nogi, muszą powstać szkoły zawodowe, a w technikum jest tyle godzin dydaktycznych i tutaj trochę w obronie uczniów też trzeba stanąć, ponieważ oni mają naprawdę mnóstwo godzin, muszą pojąć ten materiał ogólnokształcący, czyli ten temat, który znajduje się w liceach, a poza tym to się dzieje w przedmiotach zawodowych, a mają tych przedmiotów bardzo, bardzo, bardzo dużo. I są przeciążeni. Bardzo pani dziękuję, pani Joanno. I na koniec pan Marcin. Panie Marcinie, posłałby pan dziecko do szkoły zawodowej? A, witam pana serdecznie. Super, że się udało dodzwonić. Jak najbardziej. Wie pan, też jestem absolwentem szkoły zawodowej. W jakiej branży? Samochodówka. Później poszedłem do technikum, niestety to technikum zawaliłem. Poszedłem do wojska, po wojsku, no chyba, że człowiek zmądrzał do szkoły średniej, tak, matura i ewentualnie może teraz, jak będzie mi się chciało, studia, aczkolwiek nie są mi do niczego potrzebne. A dlaczego tak powinno być? Cały system nauczania dla mnie, przykładowo inżynierów, powinien się odbywać następująco. Podstawowa szkoła, przedszkole, zerówka, podstawowa szkoła, zawodówka, technikum i dopiero inżyniera. Przykład z mojego warsztatu. Mam studenta, gdzie ja jestem po szkole, mówię do faceta, odkręć te śrubki ósemki i wyciągniesz tą część, po czym student przychodzi po studiach, facet, inżynier, przychodzi z kluczem ósemka. Więc nie ma to żadnego przełożenia, wiedzę może i facet wszystko ma, ale jeżeli chodzi o praktykę, to jest zero. W dzisiejszej branży, której jestem zupełnie innej, mój szef tak samo zatrudnia a inżynierów, a magistrów i tak dalej. Liceum, studia, Klops. Nie da się. Więc ta zawodówka jak najbardziej zawodowo kształcić, żeby do czegokolwiek ludzie mieli smykałkę i bądź... I potrafili coś konkretnego zrobić. Oczywiście. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Wszystkim państwu dziękuję. Już łączymy się z rzeczniczką prasową ministra edukacji narodowej, panią Joanną Dębek. Jest z nami także profesor Michał Sachanwiński. Pani Joanno, rozbudziliście dość duże nadzieje. Dawno nie było tak mocnego poparcia dla pomysłu, by zrobić coś z szkolnictwem zawodowym. Nie wiem, czy pani słyszała głosy naszych słuchaczy. No właśnie, wszyscy wiążą bardzo duże nadzieje, wskazując na pewne niebezpieczeństwa. Co pani by tym naszym słuchaczom powiedziała? Czy rzeczywiście możemy być spokojni, że wasze pomysły będą realizowane zgodnie z interesem rynku pracy i naszych dzieci? Przede wszystkim oczywiście uspokajam, szczególnie pana bądź panią, która dzwonili i bali się o to, gdzie pójdą pieniądze unijne. Nie pójdą na szkolenie i cateringi, ale proszę mi wierzyć, że pójdą na między innymi wyposażenie szkół, więc tutaj pierwsza rzecz. Bardzo się cieszę z tej dyskusji, ponieważ to pokazuje, że rzeczywiście temat jest gorący i co ważne, mówiłam o cenie mentalności, a słuchając tej dyskusji wydaje się, że wcale nie jest potrzebna, ponieważ jest bardzo wiele osób, które chcą wysłać swoje dzieci do szkoły zawodowej. W każdym razie zachęcam do dalszej na naszych stronach zawodowcy.mengov.pl. Na pewno to, co powiedziałam już wcześniej, współpraca z pracodawcami to rzecz niemalże najważniejsza, ponieważ nie wyobrażamy sobie odbudowy szkolnictwa zawodowego bez współpracy i bez tak naprawdę ślepego reformowania. I to konkretne branże. Jeśli reforma ma się udać, mamy szkolić młodzież w zawodach potrzebnych, a nie niepotrzebnych. No właśnie. Pani zapewne słyszała wypowiedź pana Artura Satora z Głównego Urzędu Statystycznego, który bardzo precyzyjnie pokazał, gdzie są miejsca pracy. Tak, oczywiście i my także takie dane bierzemy pod uwagę, ponieważ te nasze propozycje to nie są propozycje stworzone ad hoc. Proszę mi wierzyć, że my bardzo dogłębnie analizujemy nie tylko rynek pracy, ale także w ramach tej reformy będziemy monitorowali losy absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, żeby też na tej podstawie tak przygotować zmiany, żeby one rzeczywiście odpowiadały na potrzeby rynku pracy i żeby także były przygotowane na oczekiwania tych, którzy takie kierunki wybiorą. I jeszcze jedno ważne pytanie, pani Anno. Sprawa tych egzaminów. To były ważne głosy, że troszkę źle wygląda struktura tego egzaminowania, która jest zarówno obciążająca dla uczniów, jak i bardzo dla nauczycieli. Być może to są głosy. My także kwestie egzaminowania bierzemy pod uwagę. Oczywiście, tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności chcemy dostosować to szkolnictwo do rynku pracy. Na pewno egzaminy to rzecz ważna, ponieważ zdarzają się takie niechlubne przykłady. To też znaczy, że nie są to przypadki bardzo częste, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo takiego systemu egzaminowania często wychodzą z takich szkół osoby bez fachu, tak? My też znamy takie przypadki, kiedy pracodawca na pewnym regionie Polski potrzebuje 300 pracowników, chce ich u siebie zatrudnić, po czym się okazuje, że nie potrafią czytać rysunków technicznych. Jest to smutne. A egzamin pewnie zdali. Proszę Państwa, 75% naszych słuchaczy jest zdecydowanie za posłaniem dziecka do szkoły zawodowej, oczywiście pod warunkiem, że będzie to szkoła nowoczesna, chociażby taka, jaką oferuje pan profesor Michał Sachanbiński. Panie profesorze, pan zapewne też przysłuchiwał się opinii naszych słuchaczy, którzy oczekują od szkolnictwa zawodowego wysokich standardów, takich chociażby, jakie proponuje pańska szkoła, aczkolwiek wyższa, od razu to powiedzmy. Tak, my się staramy się po prostu skupić jak najlepszych wykładowców. Wykładają u nas absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Czyli dobra kadra, ma pan dobrą kadrę. Dobra kadra, prawda. I poza tym mamy ludzi, którzy pracują jednocześnie w swoich zawodach, którzy mają swoje zakłady, czy to pozłotnicze, czy to zakłady konserwacji zabytków. Nasi studenci na przykład odbywają zajęcia na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu przy ulicy Ślężnej. Tam w pracowni konserwacji kamienia, gdzie w ramach ćwiczeń po prostu odnawiają, konserwują czy restaurują stare, zabytkowe, prawda, nagrobki. W każdym razie przykład pańskiej szkoły pokazuje, że można wybrać taką specjalizację i pójść w takim kierunku, gdzie człowiek później jest pewien, że będzie mógł realizować swoją pasję, znajdując także zatrudnienie. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dziękuję także pani Joannie Dębek, która jest rzecznikiem pracy Ministra Edukacji Narodowej. Liczymy zatem, pani Joanno, że zaproponowane przez ministerstwo zmiany zostaną zrealizowane. Życzę powodzenia, bo wydaje się, że trafiacie w bardzo dobrą w tej chwili sytuację społeczną i dla takich zmian jest zdecydowane tak, które wyrazili dziś nasi słuchacze. Bardzo Państwu dziękuję. Michał Olszański. Jutro spotka się z Państwem Kuba Strzyczkowski. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Crédit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Crédit Agricole? Crédit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 000 zł. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój.